zostaliśmy. Występują Danuta Stenka i Jacek Braciak. Na antenie dzisiaj, tuż po 20. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 31 stycznia, minęła 6. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Nacjonalizm szczepionkowy grozi przedłużeniem pandemii, ostrzega Światowa Organizacja Zdrowia. Turyści z Przełęczy Kondrackiej bezpiecznie sprowadzeni do Kuźnic. Tobr zdecydowanie odradza wycieczki w góry. Protesty we Francji przeciw ustawie o globalnym bezpieczeństwie. Liczba zaszczepionych Polaków zbliża się do 1,5 miliona. Dziś do kraju trafi kolejna partia szczepionek firmy Moderna. 42 tysiące. To znacznie mniej niż przewidywała umowa, informuje prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski. Otrzymaliśmy informację o tym, że Moderna na luty planuje 25% redukcję tych dostaw, co również jest dla nas dużym problemem i wyzwaniem. Będzie to również oznaczało opóźnienia w Narodowym Programie Szczepień. Także no, niestety jesteśmy zakładnikami umowy na poziomie Unii Europejskiej. Jesteśmy zakładnikami tych dostaw, które potwierdzają producenci. Czekamy na ostateczne liczby, natomiast no, nie wyglądają one optymistycznie. Swoje ograniczenia w dostawach zapowiedziała też firma AstraZeneca, której szczepionka w piątek została dopuszczona na unijny rynek. Firma ograniczy dostawy do naszego kraju w pierwszym kwartale o 1/4. Światowa Organizacja Zdrowia krytykuje Unię Europejską za mechanizm autoryzacji eksportu szczepionek przeciw COVID-19 i ostrzega, że podobne ograniczenia mogą przedłużyć pandemię. Unia z kolei uzasadnia swoją decyzję niedoborem szczepionek zamówionych na rynek wewnętrzny wspólnoty. Szef WHO Tedros Ghebreyesus powiedział, że wszystkie państwa muszą połączyć siły w walce z pandemią, a nacjonalizm szczepionkowy doprowadzi do przedłużenia procesu wychodzenia z pandemii. Unia chce wdrożyć tzw. mechanizm autoryzacji eksportu szczepionek, który daje krajom wspólnoty prawo do zawieszenia prawa producentów do eksportu szczepionek, jeśli nie realizują oni zobowiązań wynikających z kontraktów podpisanych z Unią. Tylko wczoraj ratownicy Tobr kilkakrotnie ruszali na pomoc turystom, którzy utknęli w górach. 9 Ukraińców miało problemy w rejonie Przełęczy Kondrackiej. Nie byli przygotowani do wędrówki w zimowych warunkach. O wielkim szczęściu może mówić 2 narciarzy zasypanych przez lawinę w rejonie Ornaku, to w Tatrach Zachodnich, mówi ratownik Tobr Tomasz Wojciechowski. Miało miejsce całkowite zasypanie. Przy pomocy współtowarzyszy, którzy tam byli, udało się ich spod tego śniegu wystarczająco szybko wyciągnąć. Następnie mieliśmy wypadek w rejonie hali gąsienicowej. Turysta z raną ciętą nogi został przetransportowany do szpitala. Turysta inny utknął w kosodrzewinach, został też wynawigowany do ścieżki. Niewielka lawina zeszła także w rejonie kotła kościelcowego. Taterniczka porwana przez śnieg trafiła do szpitala z urazem nogi. Toprowcy zdecydowanie odradzają górskie wędrówki. W górach panują warunki tylko dla wytrawnych taterników z profesjonalnym sprzętem. Obowiązuje 2 stopień zagrożenia lawinowego. Nowy rok, nowe zasady. 2021 przynosi ważną zmianę w programie Rodzina 500+. Jutro rusza nabór wniosków o świadczenie na każde dziecko. Jak można starać się o wsparcie, wyjaśnia Marzena Chodakowska, rzecznik wojewody świętokrzyskiego. Od 1 lutego rozpoczyna się nabór wniosków drogą elektroniczną. Natomiast od 1 kwietnia będzie można złożyć wniosek osobiście w urzędzie bądź drogą pocztową. Jeśli rodzice już wcześniej składali, wiedzą, że jest droga prosta. Natomiast dla tych rodziców, którzy będą składać pierwszy raz, informujemy, że nie ma się czego obawiać. Ta droga jest prosta. Do końca 2020 roku z programu 500+ trafiło do rodzin 135 miliardów złotych. Z pomocy skorzystało 6,5 miliona dzieci. Francuzi na ulicach. Demonstracje przeciwko ustawie o globalnym bezpieczeństwie odbyły się w kilku miastach. Uczestnicy protestów domagali się całkowitego wycofania rządowego projektu, który ma trafić do Senatu w marcu. Ustawa przewiduje m.in. kary za nagrywanie policjantów podczas manifestacji. Z Paryża Stefan Folzer. Demonstracje odbyły się w kilkudziesięciu miastach, m.in. w Marsylii, Strasburgu czy Lyonie. W Nantes grupa agresywnych demonstrantów starła się z policją. Do zamieszek doszło również podczas demonstracji w Paryżu. Policja użyła armatek wodnych, aby rozproszyć chuliganów, którzy rzucali kostką brukową funkcjonariuszy. W protestach uczestniczyły lewicowe organizacje broniące praw człowieka, związki zawodowe oraz liderzy ruchu żółtych kamizelek. Protestujący skandowali hasła krytykujące politykę rządu, która według nich narusza prawa obywatelskie. W grudniu francuski rząd ogłosił, że wprowadzi zmiany w ustawie o globalnym bezpieczeństwie, szczególnie w zapisach dotyczących zakazu filmowania policjantów i możliwości korzystania z dronów przez policję podczas interwencji. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

tym, którzy matek i sióstr nie umieli mieć w nienawiści, gdy w oczach ich łzy i co oddane, to wciąż chcieli dzielić. Źle kochającym pokój daj ty. Nad poetami, co zamiast pacierzy w kącie kawiarni pisali swój tren, którzy nie mogli w katechizm uwierzyć, wierzyli ptakom. Ty zmiłuj się. Tym, którzy wiele swych dni zmarnowali, gapiąc się w niebo i w ptaki i w nic, domu nie wznieśli, lecz namalowali dom z dachem w chmurach. Pokój daj ty. Pokój daj ty. Litania, słowa ksiądz Piotr Pawlukiewicz, a do tekstu księdza Piotra Pawlukiewicza muzykę dopisał Krzysztof Antkowiak. No i tak powstała płyta Zostanie mi muzyka. I o tej współpracy, o płycie i o sobie opowiedzą obaj. No tyle, że każdy ze swojego wymiaru. Nauczyłem się jednego, to dzisiaj może się nie udać. Nie wolno za bardzo rozbujać publiczności. Czy się mówi konferencję, czy coś. Bo potem można nie wyhamować. Ludzie, którzy się wspólnie zaczynają z czegoś śmiać i zaczynają tworzyć jakąś wspólnotę. Bardzo nas zjednoczył jeden z księży, który rozmawiając przy nas z robotnikami, wkurzył się na tych, co budowali tam dom katechetyczny i powiedział do jednego z tych robotników: idź pan z Bogiem do diabła. Proszę Państwa, to jest materiał na doktorat albo habilitację. To jest wyższa teologia, wyższa teologia. Podobno jeden proboszcz otwierał tabernakulum, któremu się zacięły, powiedział: ki diabeł tam siedzi. Ale teraz poważniej trochę. Bóg jest nieskończonym miłosierdziem, proszę Państwa. Bóg jest nieskończonym miłosierdziem. Darował Dawidowi morderstwo, które popełnił na Uriaszu. Darował Adamowi Ewie. Przebaczył bandycie na krzyżu. Bóg jest wszechmocny w swoim miłosierdziu. Chyba że ktoś uznaje się za ważnego i wielkiego i posiada tak zwaną w niczym niezachwianą absolutną powagę. Czuje się kimś ważnym. Wtedy Bóg rozkłada ręce. Ja Państwu mówiłem, że nieraz ktoś przychodzi na rozmowę duchową. Proszę księdza, byłem już u tego księdza i tego, nie pomogli mi. Proszę, niech ksiądz spróbuje. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz ze swojego wymiaru taki właśnie był, a wcześniej głos i muzyka Krzysztofa Antkowiaka w utworze Litania. No i witamy pana dzisiaj pięknie. Witam panie. Panie Krzysztofie, zaczniemy trochę od środka, od utworu Litania właśnie, który promował płytę panów. Ksiądz Pawlukiewicz powiedział, że ten utwór to taka autobiografia was obu, że pisał dla siebie, a potem okazało się, że i dla pana. Jak długo trzeba znać się, żeby powiedzieć coś takiego? Jak długo znaliście się? No właśnie ciekawe było to, że tak naprawdę to były początki naszej znajomości. To się zaczęło w taki sposób, że po jednym z koncertów podeszło do mnie małżeństwo i powiedzieli też takiego, że mają kogoś, komu chcieliby podziękować za to, że uratował ich związek, ich małżeństwo właśnie. I że to jest ksiądz Piotr Pawlukiewicz. I ja wtedy nie znałem księdza Piotra, ale powiedzieli, i mamy tutaj jego tekst, który kiedyś nam dał. I to był tekst Litanii. I ja zobaczyłem ten tekst, pomyślałem sobie, że to bardzo piękny tekst jest, taki no, mocny, z przekazem, pięknie napisany. I oni mówią tak, panie Krzysztofie, to może by pan napisał muzykę w takim podziękowaniu, bo ksiądz kocha muzykę i tak dalej, byłaby to dla niego wielka radość, tym bardziej, że jest chory, schorowany już. I ja mówię, no pewnie, oczywiście, że tak, z chęcią napiszę. No i to było tak, że oni wysłali księdzu Piotrowi ten utwór. Ksiądz Piotr tego posłuchał, bardzo był zaskoczony w ogóle, że ten, no kojarzył mnie jakby jeszcze z czasów młodości, z tego zakazanego owocu i z tych czasów, powiedzmy, małolata. I był zaskoczony. mnie poznać. I tak naprawdę poznaliśmy się, przyjechałem do Warszawy, do księdza, wypiliśmy kawę, pogadaliśmy. I potem było tak, że gdzieś tam ktoś mnie poprosił, żebym w Szczecinie to zaśpiewał na żywo. I tak naprawdę to były, nie wiem, pierwsze 3 miesiące naszej znajomości. Także myśmy się długo nie znali. Natomiast jak teraz myślę o tych słowach księdza Piotra, że to autobiografia nas obu, to myślę, że to nie jest tylko autobiografia nas obu, ale autobiografia wielu ludzi po prostu, że w tym tekście jest właściwie taka droga. Ten tekst ma wiele wymiarów dla mnie. Ja cały czas go czytam jeszcze. Także... Nad tymi, którzy każdej niedzieli stali dyskretnie, gdzie świątyni cień znali, patrzyli, nie rozumieli, nad setnikami zmiłuj się. Ten tekst jest tak napisany, że właśnie w taki naturalny sposób gdzieś to wszystko przyszło i dźwięki, i melodia, muzyka jakoś tak bardzo szybko się to urodziło. Pamiętam, że to jednego dnia powstało i właściwie jednego dnia to zrobiłem w jeden dzień. Są teksty, które są cięższe. Ten akurat tekst księdza Piotra był jednym z tych, do których muzyka bardzo szybko przyszła. A to właściwie ciężko to zmierzyć, bo to jak człowiek siada do instrumentu, to ciężko jest to opisać tak naprawdę skąd i dlaczego przychodzi coś bardzo szybko, albo trochę wolniej, albo czasami człowiek się męczy nad czymś. A czasami po prostu w duszy gra od razu. Dokładnie. Czy to jest tak, że albo coś jest i przychodzi, albo... A pamięta pan to pierwsze spotkanie z księdzem Pawlukiewiczem? Pierwsze słowa, gesty? Znaczy pamiętam, oczywiście pamiętam. Pamiętam, że pomyślałem sobie, że to spojrzenie i ksiądz miał takie spojrzenie takie przeszywające, tak. I tak sobie pomyślałem, że on wszystko widzi, nawet jeśli, że widzi gdzieś tam po prostu zakamarki mojej duszy, tak sobie pomyślałem. Ale nie, bardzo otwarty człowiek w ogóle. I przede wszystkim to, co nas bardzo połączyło, to ta pasja do muzyki. Od razu zaczęliśmy czegoś słuchać, zaczęliśmy coś puszczać, zaczęliśmy dyskutować i tak naprawdę pamiętam, że bardzo był taki szczęśliwy, że ktoś napisał do tych słów muzykę i to zaśpiewał. Bardzo się cieszył z tej niespodzianki, którą właśnie ci ludzie wtedy, to był Kalisz, ci ludzie z Kaliszą właśnie mu zrobili poprzeze mnie. A mówił, że to trochę takie spełnienie jego cichutkich, skrytych marzeń, żeby nagrać płytę? Tak, mówił potem już w trakcie, jak się widywaliśmy, to powstały 3 utwory za życia księdza Piotra. Ale kolejnym wtedy... była Apokalipsa? Tak. Kolejnym była Apokalipsa i piosenka o młodych powstańcach warszawskich. To były te 3 piosenki, które powstały za życia księdza Piotra. Ksiądz Piotr mówi tak, słuchaj, tam są takie moje teksty, masz tutaj hasło i sobie tam po prostu popatrz na te teksty i jak ci coś przyjdzie do głowy, jak będziesz czuł, to może podejdziesz. A ja mówię, Piotrek, może podejdę, bo jestem trochę zajęty teraz, nie wiem, nie obiecuję ci nic. I po prostu przyszedłem sobie do swojej pracowni, mówię, zajrzę do tych tekstów, zobaczymy, co tam jest. I pierwszy tekst właściwie od razu, patrzę Apokalipsa, okej. I tak patrzyłem, siadłem, coś zacząłem robić i właściwie też kolejnego jakiegoś tam dnia, to nie wiem, powiedzmy miesiąc czy 2 miesiące po tym, jak się poznaliśmy, mówię, zrobię mu niespodziankę i wyślę mu tak. Po prostu nagrałem sobie to i wysłałem mu jako niespodziankę. I też pamiętam, że był bardzo taki szczęśliwy. Zresztą pani Małgosia, która była tam jakby taką osobą, która tam gotowała i była blisko księdza. Mówiła mi, że odżył po prostu, że jakby jego twarz rozpromieniała, kiedy tego słuchał i to była taka... Ja po prostu chciałem coś dla niego zrobić, no. Ta muzyka jakby dawała mu drugie życie? Tak, absolutnie. Apokalipsa. Dopóki nie poczujesz łez, dopóki nie zagubisz się, dopóki mocno będziesz wierzył w dłoni moc, dopóki będziesz mówił wiem, dopóki będzie trwał ten sen, dopóki kur nie wedrze się swym krzykiem w noc. Dopiero gdy poczujesz krat na swojej twarzy chłodny ślad, otworzysz usta swe, by wołać, krzyczeć. Choć krwi swej kropli z krzyża daj dotknąć szaty, usłyszeć słowo wstań, krzewie winny, Panie nasz. Dopiero gdy zobaczysz, jak na rękach przeniósł ciebie Pan, spojrzysz mu w oczy i nic nie powiesz, bo słów wdzięczności nie zna świat. O Panie nasz, Panie nasz. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka Krzysztof Antkowiak, słowa ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Apokalipsa dla mnie pobrzmiewa elektronicznie, z gdzieś nie z tego świata. Muzyka, atmosfera, klimat. Czy miał pan tremę, komponując te utwory? Jestem odpowiedzialny za to, co dostałem. Ja miałem coś takiego, że chciałem po prostu przez siebie przefiltrować to, przez jakąś swoją, powiedzmy, wrażliwość w tym danym dniu, i jakby tworzenie jest wypadkową bardzo wielu rzeczy, tak? Tego, w jakim jesteśmy nastroju, jakimi środkami dysponujemy w danym momencie, w sensie środków jakby wyrazowych też. Mówię tutaj o tym, czy mamy jakieś instrumenty pod ręką, które możemy użyć i tak dalej. I akurat to była wypadkowa wielu rzeczy, że akurat ona jest taka, a nie inna. Tego nastroju tamtego dnia, tego jak ja to poczułem, na co miałem ochotę. Jakoś tym trochę elektroniki, trochę brudu w tym wszystkim, takiego właśnie czegoś takiego mało sterylnego. Znaczy, ta elektronika jest, ale ona jest trochę brudna. I po prostu chodziło mi o to, że ksiądz też był taki, to nie był człowiek taki, on lubił bardzo różne klimaty w muzyce. I ja sobie tak wyciągałem te rzeczy, które nas gdzieś tam łączyły w tych światach muzycznych, i chciałem tak, żeby to było kompatybilne między nami. A co z tych światów muzycznych lubił? Co mu się od razu kojarzyło? Znaczy, bardzo różnych klimatów słuchaliśmy. Dużo 70-tych lat. Dużo transu. Też lubił Massive Attack na przykład. Kto by pomyślał? Tak. Lubił klasykę. Lubił Czajkowskiego. No Led Zeppelin, wiadomo, Purple. Lubił Marka Knopflera na przykład bardzo. I słuchał głośno na swoim bardzo, sprzęcie? Bardzo, bardzo. Ja właśnie się dziwiłem, że tam... że, no bardzo, bardzo głośno, tak. Miał fajny sprzęt u siebie. Miał tam parę głośników. Czasami mówi, weź tam zmień. Bo ksiądz już był chory, tak? takie różne momenty właśnie też, jeśli chodzi o jego zdrowie, ale zawsze ta muzyka ładowała go po prostu. I ja wiedziałem, że czasami idąc do niego po prostu idę po to, żeby jakby pobyć z nim w tej muzyce. On czasami zasypiał nawet sobie, ale ja wiedziałem, że jemu jest raźniej, kiedy wiedział, że ktoś razem z nim słucha. Ten utwór Apokalipsa i tu, żeby pokazać też słuchaczom pana szerszą twórczość, bo to przecież nie jest tylko ta płyta i za przeszłość z lat 80. Pobrzmiewał mi w głowie taki puls muzyczny trochę jak z poprzedniej pana płyty razem z Marcinem Dumoratem. Mhm. Słuchał ksiądz Piotr waszej płyty? Słyszał ten projekt Simple Fields wtedy, sprzed paru lat. Podobała mu się generalnie ta płyta. Bo to jest tak, że po prostu jak jest tekst, to akurat tak poczułem ten utwór, taką motorykę mu nadałem i chciałem, żeby on właśnie był taki trochę nieoczywisty, że generalnie lubię takie połączenie rzeczy teraz po czasie, tak sobie ostatnio sobie słuchałem tej płyty po długim czasie niesłuchania jej. I tak sobie myślę, że wiele rzeczy bym tam pozmieniał, wiele rzeczy bym zrobił inaczej. To jest normalne, że jak twórca coś tam zrobi, to potem wiadomo, że trzeba to oddać kiedyś. No ja to oddałem, ten materiał oddałem we wrześniu. Wiadomo, że gdybym miał więcej czasu, bo tam wydawnictwo już chciało premierę jakby razem z książką zrobić i już nie było czasu na to, żeby tam sobie posiedzieć jeszcze przy tych rzeczach i je pozmieniać. Podłubać. Dokładnie, ale to no kiedyś trzeba to oddać. I tak sobie myślę, że na pewno bym tam, część rzeczy bym tam inaczej zrobił na tej płycie, ale sam klimat wtedy sprawił mu wielką radość. Pamiętam, że bardzo mu się to podobało właśnie ta elektronika, taka trochę brudna, taka nieoczywista do końca. Trafiłem z tym klimatem w jego, że tak powiem, świat. No, nie spodziewał się, że w ogóle coś takiego do tego tekstu powstanie, tak? Dla niego to było coś takiego, mm-hmm. Kurczę. Zaskoczyłeś mnie po prostu, ale podobało mu się. To zostańmy trochę przy pana wcześniejszym projekcie z grudnia 2011 roku, który był też takim, no właśnie, elektronicznym, trochę brudnym, ale trochę kinowym projektem. Przypomnijmy słuchaczom. Tak, to był taki materiał, który zrobiłem w sumie z sąsiadem swoim wtedy, który mieszkał nade mną. Marcin wtedy pisał teksty na tą płytę, generalnie się zajmowałem bardziej stroną muzyczną. I tak sobie dłubaliśmy, po prostu zrobiliśmy to, ponieważ oboje lubimy kino, kinematografię, to stwierdziliśmy, że wykorzystamy tam do tych utworów takie różne rzeczy, takie perełki właściwie wykorzystaliśmy, które już, do których nie, jakby jest coś takiego, że można w internecie sobie znajdować rzeczy, do których nie ma praw autorskich już. To są na ogół rzeczy z lat 30., 40., powiedzmy 50. Czarno-białe, nieme kino. Tak, na przykład pierwszy film, erotyczny czeski film, chyba 29 rok, Gustaw Machacy, taki reżyser czeski. I to było kino erotyczne czeskie w ogóle i myśmy tam znaleźli to i zachwyciliśmy się tym w ogóle, w jaki sposób jest to nakręcone w ogóle. Z jaką delikatnością, no i subtelnością. Tak, subtelnością, dokładnie. I po prostu sobie na premierze sobie to montowaliśmy pod muzykę. Tych materiałów było bardzo dużo. Potem znaleźliśmy taki film, jakby film drogi, tak jakby operator przez Stany Zjednoczone po prostu jechał i kręcił highwaye z lat 50. Też ciekawe te obrazki. No i tam jeszcze Dracula nawet wykorzystaliśmy w jakimś tam, pamiętam, utworze. I w ten sposób powstała cała płyta, a na tej płycie między innymi utwór Lullaby. Tak, jest taki Lullaby War. Pokołyszmy się w rytm tej kołysanki. Ladies and gentlemen, this program is for you, not your children. Don't ask me why I'm still alive. I'm convicted of the moonlight drive. I'm convicted to eternal duration. Cold in my house lights lonely candles. The autumn leaves falls into my bed. I can't find the pillows under head. Don't ask me why I'm bright and lonely in the light of candles. Tear out my mishandled pages, lost centers. I'm going to the river to see all dark, shiny eyes burn our soul. At deep, lonely nights, old crickets whistles lullaby walls. Stray dogs are listening. At deep, lonely nights, old crickets whistles lullaby walls. Stray dogs are listening. When you come very lonely before midnight, I am still sleeping hidden in the ground. Light the stove of your children's fears to keep warm my cold and very old tears. Do not ask me about my face. Put the best dress on, have on hers done. At deep, lonely nights, old crickets whistles lullaby walls. Stray dogs are listening. At deep, lonely nights, old crickets whistles lullaby waltz. Stray dogs are listening. The candle still lights, covered with velvet night. In the light of moons, in the moon of light. In the light. Powiedział pan, że wydaliśmy płytę, która w rankingu wyprzedzała tylko Stinga, ale doganiała nas już tylko Adele. Czy było tak, że przez pierwszy tam chyba tydzień, czy przez pierwsze dwa tygodnie, bo ona faktycznie bardzo dziwiło nas to, że tyle ludzi chciałem kupić, naprawdę. Byłem zaskoczony, bo to był taki projekt bardzo taki dla mnie niszowy jednak, ale się okazało, że trochę ludzi ją kupiło wtedy i że byliśmy zaskoczeni, było nam, cieszyliśmy się po prostu z tego, że panowie trafili w taką niszę, zapotrzebowanie, trochę z jednej strony może takiego klimatu oldschoolowego, ale z drugiej strony takiej tajemniczości przedwojennych historii, niemalże jak z powieści Grabińskiego, czegoś, co było tajemnicze i do czego cały czas tęsknimy, co nas ciekawi, jakieś takie niesamowite trochę opowieści. Tak. Trochę tak, wiadomo, że człowiek czasami tęskni do różnych rzeczy i tak sobie naprawdę przede wszystkim nie mieliśmy żadnego ciśnienia ze strony wydawcy. Nikt nam nie mówił, jakie to ma być. Mieliśmy absolutną wolność tworzenia, co uważam jest bardzo ważne. Więc jakby nic nas nie ograniczało, tak? Poza jakimiś tam oczywiście środkami zawsze, no wiadomo, że środki i tak naprawdę to... Ja mam wrażenie, że panowie bawili się trochę tworząc, komponując tą płytę i te obrazy do niej. Tak, bawiliśmy się, a najśmieszniejsze jest w ogóle to, że potrzeba jest matką wynalazku i to się też potwierdza, jakby w tym przypadku tak było, bo chcieliśmy sobie nakręcić klipa do tego, ale stwierdziliśmy, że nie mamy na to środków takich, żeby zrobić taki obrazek, którego bylibyśmy zadowoleni. Kamer, kurczę, światła, tego, co chcieliśmy, no to by to bardzo drogo wyszło, tak? Więc zaczęliśmy szukać w tym internecie. No i każdy z nas szperał i tak naprawdę się prześcigaliśmy w tym, co kto znalazł ciekawego. Co mi trzeba było się dokopać, żeby znaleźć. Także to też było dla nas ciekawa podróż przez te internetowe archiwa właśnie. A jak reagowała publiczność, kiedy dostawała taki komponent, muzykę połączoną ze sztukami wizualnymi? No fajnie, no bardzo to się fajnie w ogóle sprawdzało, nawet w klubach takich do 300-400 osób, bo ja bardzo lubię grać takie, no powiedzmy, miary kameralne. Jest kontakt po prostu z człowiekiem, tak? I nie, no ludzie fajnie reagowali, bardzo. I są utwory, które właśnie, zawsze tak jest, że na płycie są utwory, które bardziej działają, najmniej działają, to jest naturalne. I ten Lullaby Waltz na przykład, to był jeden z tych utworów, które bardzo fajnie działały. Ja czasami nawet gram go teraz na koncertach, znaczy teraz nie ma koncertów, ale jak jeszcze były, to lubię go czasami zagrać właśnie sobie. A jak się gra do obrazka tak zwanego? Czy wtedy to skupienie jest inne? Tu jest utwór, który jest wizualizacją, musimy się zmieścić. No właśnie, to trochę jak granie w starym niemym kinie. Trochę tak. To znaczy Grażynka, która się zajmowała wizualizacjami na naszych koncertach, ona jakby, byliśmy zgrani, że to wszystko jakoś sobie płynęło. Ona też reagowała na bieżąco. Pamiętam, że jeszcze miała jakieś tam taśma, która się pojawiała. Ona mogła sobie po prostu wchodzić z różnymi rzeczami w danym momencie. Wiedziała, że jeżeli my coś wydłużymy, to ona miała z czego, że tak powiem, tam uszyć jeszcze. Czasami patrzyłem sobie grając i śpiewając, czasami sobie patrzyłem na te obrazki i to mi jeszcze dodawało takiego... Inaczej jest niż się gra bez wizualizacji. Jest w tym jakaś... Dodatkowa inność, energia? Jakaś energia być może, tak. Jest trochę inaczej, ale nie blokuje to absolutnie. Tylko wręcz bym powiedział, że inspiruje. Takie trochę nieme kino z XXI wieku. trochę tak. Life is a dream. This is a dream about you. You play the main role. Swim downstream, you are breakthrough. Broken mirror beats and several threads. Enthusiastic crowd. Sophisticated things. I'm sitting in theater. The more I look at you, the less I see you on my mind. I forgot to take some glasses. Dust settles on my jacket. When the tape breaks, once again, I found you near the drugstore. You change your hair. You speak with the pigeons and strangers. I walk beside you. Birds fly away. Rats get wet in the rain. I miss my train. Late for work, someone gives you time. The sun is rises, the sun shines. It's time to go. Forever never comes. Post- postanowiłam, że w tej naszej opowieści będziemy się cofać w czasie. Od tej najnowszej płyty Zostanie mi muzyka do przeszłości, żeby trochę powspominać. Pan muzycznie na scenie stanął jako nastolatek, ale potem po wielkim boomie zniknął pan. To jest właśnie taki niebyt medialny, no. Natomiast no też... Ale chyba niespecjalnie pan zabiegał o ten wizerunek przez te wszystkie lata. Niespecjalnie i tym bardziej, że naprawdę ja się musiałem schować w wieku tam powiedzmy 17 lat czy tam 18, bo ta popularność, która mnie dotknęła wtedy w tamtym wieku, no była dosyć, bym powiedział, takim doświadczeniem ciężkim. I no po prostu tak wracam teraz pamięcią do tamtego czasu, to ten czas był trudny i ja musiałem się schować, bo teraz tak jak patrzę na to, myślę, że to było dużo tam do udźwignięcia, w sensie i tego jakby presji, no i też emocji takich skrajnych, od takiego zachwytu powiedzmy na koncertach do takiej złośliwości nauczycieli, takiej trochę zawrości też, bym powiedział, no to było ciężkie, tak? Także myślę, że to się dobrze stało w ogóle, natomiast muzycznie absolutnie sobie cały czas się rozwijałem. Ale zniknąłem jakby tak, medialnie. Ja powiem tak, że jeżeli artysta ma coś do powiedzenia i stoi za nim prawda jakaś, z tym co robi, niezależnie od tego, czy to jest muzyka, nie wiem, jakakolwiek inna sztuka, to myślę, że to się obroni, tylko oczywiście, że w tym całym zgiełku, bo jesteśmy w takich czasach, kiedy tych informacji mamy bardzo wiele, tak? I tak naprawdę czasami ciężko się przebić jakąś, nie wiem, płytą, czy bardzo dużo ludzi tworzy różne rzeczy i to wszystko gdzieś może zaginąć gdzieś w tym zgiełku właśnie. Więc to nie jest łatwe, ale zarazem daje też niesamowicie dużo radości, bo jeśli jest tak, że człowiek, który nie funkcjonuje w mediach, gra koncert i ludzie tego chcą i nie wiem, ja mam, jak gram koncert, to po prostu tak się cieszę zawsze, że po prostu robię to, co kocham, po pierwsze, a po drugie mam takie podejście, że tak jak piłkarze mówią, jesteś tak dobry, jak twój ostatni mecz. Ja wychodzę z założenia, że jestem tak dobry jak mój ostatni koncert i po prostu cały czas mam potrzeby rozwijania się jakby na tym polu i też nigdy nie jakby nie spoczywania na laurach typu, że kurczę, zagrałem świetny koncert, tam 5 bitów, ludzie stali, no to znaczy, że jest fajnie. Nie, to znaczy, że muszę jeszcze więcej pracować, żeby po prostu być coraz lepszym w tym, co robię. No. Pokora to jest dobra cecha artysty? Tak. Wydaje mi się, że tak, że trzeba tutaj mieć jakąś pokorę wobec materii, tak jak mówię, że czasami jest tak, że człowiek myśli, kurczę, już jestem naprawdę w świetnej formie ten. Potem przychodzi jakiś koncert i się okazuje, że nie jest tak, jak człowiek sobie wyobrażał właśnie, że to publiczność zawsze jest, zawiązuje się pewien rodzaj takiej energii, jakaś magia się pojawia. I to jest tak, że trzeba zawsze być na 100%, tak? Nigdy nie można odpuszczać. Bo jak Janusz Olejniczak mówił, publiczność głosuje nogami. No coś w tym jest. Znaczy trzeba po prostu zawsze dawać 100% i wydaje mi się, że to, co mi przyświeca cały czas, to jest coś takiego, że właśnie żeby się rozwijać cały czas. Na tym koncercie tak jakby to był pierwszy koncert w życiu. To jest ciekawe, ale ja się cieszę tak, na każdy koncert tak jakby to był mój pierwszy i cieszę się po prostu cały czas tym, co robię i wydaje mi się, że to jest właśnie dlatego, że nikt na mnie nie wymusza tego, jakie to ma być. Czy panowie rozmawiali o tym z księdzem Piotrem Pawlukiewiczem, o takiej muzyce, o takich drogach muzycznych, o pana wyborach muzycznych? Skupialiśmy się na tu i teraz. Nie wracaliśmy. Do przeszłości. Mhm. A ja wrócę do przeszłości. Jeszcze będziemy się cofać. Piosenka, od której wszystko się zaczęło, to była ta zaśpiewana na festiwalu w Koninie? Tak, Hello Ryan Ritchie, to była, tak, to od tego się zaczęło, dlatego że to był festiwal, który też był pokazywany chyba w programie pierwszym Telewizji Polskiej wtedy. Mm-hmm. No i tam mnie zauważył Krzysimir Dębski z Jackiem Cyganem. Oni wtedy pisali bardzo dużo różnych artystów w tamtym czasie. To była końcówka lat 80. No i tak się to właśnie stało, że Jacek Cygan zadzwonił, pamiętam, do moich rodziców i zapytał o mnie, mówi, że widzieli takiego chłopaka, że chcieliby coś zaproponować, jakąś współpracę i tak dalej. To się tak, od tego się zaczęło, tak można powiedzieć. To teraz posłuchamy sobie tego utworu. Skoro to audycja muzyczna, niech słuchacze przypomną sobie ten stary, trójkowy również przebój. I've been alone with you inside my mind. And in my dreams I've kissed your lips 1,000 times. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes, I can see it in your smile. You're all I've ever wanted, and my arms are open wide. 'Cause you know just what to say, and you know just what to do, and I want to tell you so much. I love you. I long to see the sunlight in your hair and tell you time and time again how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I've just got to let you know. 'Cause I wonder where you are, and I wonder what you do. Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying I love you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominam, że moim gościem jest Krzysztof Antkowiak, wokalista, kompozytor, pianista. No i oczywiście rozmawiamy między innymi o najnowszej, bardzo ważnej płycie Zostanie mi muzyka, ale rozmawiamy też o wcześniejszych wyborach, wcześniejszych wydarzeniach, o Pole. A potem z dnia na dzień obudził się pan, można powiedzieć, w tym innym świecie. No tak, tak było. Ten miesiąc, jakby to był czerwiec, koniec czerwca, tak, zawsze festiwal w Opolu. Mm-hmm. Pierwszy miesiąc wakacji był takim, pamiętam, Matrixem totalnym. W sensie, że ta piosenka zaczęła chodzić, biegać w radiach. Też była to z radiem, taka audycja, która była bardzo popularna wtedy, bo ludzie przecież mieli nad jeziorem czy nad morzem odbiorniki i słuchali tej audycji. Właściwie człowiek przechadzał po plaży czy tam gdzieś nad jeziorem, to ten sygnał lata z radiem i audycje były no, praktycznie z każdego koca tam można było usłyszeć. I co pokazywano pana rodzinę palcami? O, idzie ten chłopak, który śpiewał. No dla mnie to było tak, dla mnie to było takie szokujące, że właściwie tak w bardzo szybkim czasie ta popularność zaczęła być bardzo taka widoczna i na początku człowiek jest szokowany, tak, bo to jest nowa sytuacja, właściwie trzeba się odnaleźć jakoś. Mhm. A urodził się pan w rodzinie muzycznej. Czy rodzice i pan byliście przygotowani na udźwignięcie takiej popularności? Nie, myślę, że nikt nie był przygotowany na to, bo nikt się nie spodziewał tego, że to tak się stanie. Myślę, że nie, że moi rodzice nie byli na to przygotowani, tak samo jak i ja nie byłem na to przygotowany. I na wszystkich nas to mocno dosyć zaskoczyło. Oczywiście, tak jak teraz z perspektywy czasu o tym myślę, no to ten kij zawsze ma dwa końce, tak? Czyli były rzeczy, które były fajne w tym wszystkim. To znaczy to, że byli ludzie, dla których to było coś, ta płyta, wtedy ten zakazany owoc, że tam zdawałem dużo listów, że ta płyta kogoś tam pozytywnie ładuje, że ktoś był chory i wyzdrowiał przy tej płycie. Takie, no, fajne rzeczy. No, tak jak też były takie rzeczy, które były bardzo dotykające, typu jakaś zazdrość nauczycieli, jakieś problemy w szkole, pamiętam. Pan chodził do szkoły muzycznej. Muzycznej, tak. No i grono pedagogiczne w szkole muzycznej, jak wiemy, bywa nie najłatwiejsze. Tak, tym bardziej, że no wiadomo, że klasyka, tak? Czyli muzyka klasyczna, a tutaj nagle jakiś chłopak robi muzykę rozrywkową. To się w głowach klasyków nie mieści, pedagogów. No nie mieści się, bo to była tak zwana sztuka niska. Tak. I po prostu ja jako pianista, bo byłem na fortepianie głównym, miałem cudowną panią profesor, która po prostu rozumiała to, że ja chcę trochę inną drogą iść i dawałem, i Gershwina wtedy grałem, pamiętam. Starała się mi tak dobierać repertuar też, żeby był Debussy i żeby kolorować jakby w moją stronę trochę wrażliwości, tak? Czyli ona była bardzo otwarta muzycznie i ona mnie wspierała w tej drodze. Mówi, słuchaj, ty masz taki talent, chcesz sobie grać i śpiewać, to jest twój świat i ja ci będę w tym pomagać po prostu, żebyś był coraz lepszy, ale musisz grać i Bacha, i Mozarta, i musisz to grać w konwencji. Nie możesz wszystkiego grać romantycznie. Pamiętam, mój ojciec był wzywany na dywanik wiele razy dyrektora, tam jakieś ultimatum, że jeżeli jeszcze raz ten wystąpi, to coś tam. No nie było fajnie generalnie. I właśnie to też mi ojciec zawsze powtarzał. Mówi, słuchaj, najważniejsza jest szkoła. Mówi, nie możesz tyle koncertować, więc miał rację, bo gdybym ja się wtedy tak nie schował trochę, no to ja nie wiem, może bym nie skończył tej szkoły na przykład. Nie wiem, różnie mogło być, tak? Czy o takich tematach w przeszłości rozmawialiście razem z księdzem? On też opowiadał o sobie trochę, zwierzał się, wspominał dawne czasy. Czy to były tematy tabu? On o tym nie mówił. Ksiądz z jednej strony był bardzo otwartym człowiekiem na drugiego człowieka. Natomiast jeśli chodzi o mówienie o sobie, to był dosyć skrytą osobą. Wiadomo, wracał do jakichś tam czasami rzeczy, jeśli chodzi o dom rodzinny. Mało o tym mówił raczej, ale mówił czasami. Czasami jak się tam otworzył, to mówił. Myślę, że brakowało mu w tych czasach takiej wrażliwości w ludziach. Myślę, że na końcu drogi, bo paradoks polega na tym, że ksiądz był, że bardzo dużo ludzi przychodziło na jego kazania, prawda? On był takim... No był dosyć bardzo bezkompromisowym, tak, w głoszeniu swoich tekstów. Ale dopóki był zdrowy, było wielu ludzi w jego życiu, koło niego. On kochał ludzi i na końcu tej drogi jego, jak się okazało, on był bardzo samotny, można powiedzieć, bo to mnie uderzyło, że... I on o tym mówił, że zobacz, jakie to jest ciekawe, że teraz, jak już jestem taki schorowany, to właściwie nikt o mnie nie pamięta. A ja mu wtedy mówiłem, że to nieprawda, że ludzie słuchają i potrzebują cię. I zobacz, mówię, ile tu masz wyświetleń, zobacz, jak ty trafiasz do ludzi i tak dalej. Ja go starałem się ładować. Mówię, słuchaj, może jeszcze wyzdrowiejesz, może jeszcze... Jakby starałem się cały czas mu dawać taką nadzieję, że jeszcze jest potrzebny. Czy panowie spierali się czasami o pewne sprawy, o pewne poglądy? To były żywe dyskusje, które też jemu były potrzebne. Takie życiowe. Trochę nie było na to czasu, bo myślę, że był już tak zmęczony w tych ostatnich miesiącach, jak się potem okazało, że głównie poświęcaliśmy czas na to. Ja mu czasami, ksiądz też lubił piłkę nożną, czasami mu jakieś urywki puszczałem, jakiś bramek Messiego albo jakichś ciekawych, śmiesznych sytuacji na boisku. Raczej ten czas to był czas takiej obecności i powiedzmy pobycia, ale nie było w tym czasie miejsca, wydaje mi się, na jakieś bardzo takie głębokie, przemyślane dyskusje. On cierpiał bardzo już w ostatnim czasie, też fizycznie, i to też bardzo dużo leków brał, był trochę utłumaniony tymi lekami. Myślę, że to nie był czas po prostu na takie głębsze rozważania jakieś i tak dalej. Bardziej o obecność przy drugim człowieku, który jakby jest chory i jest gdzieś u kresu, tak, tego życia. Na waszej wspólnej płycie, jeśli mogę tak ją nazywam, wspólna płyta, tak, która stała się zresztą pretekstem do naszego spotkania, czyli płyta Zostanie mi muzyka, znalazły się też teksty innych autorów, między innymi Jana Kasprowicza. Dlaczego? To było tak, że na tej stronie, gdzie ksiądz miał swoje teksty i też jakby śpiewał pewne rzeczy z moim zespołem Kontra, były dwie rzeczy, które nie były jego tekstami. Właśnie tam był Jan Kasprowicz. Modlitwa wędrownego Grajka? Tak, Modlitwa wędrownego Grajka i tekst Miesięcznowłosa autorstwa Marek Żart. I mnie się te teksty spodobały bardzo. I ta Miesięcznowłosa mi się bardzo spodobała. I chciałem, żeby te teksty były na tej płycie. Po prostu tak poczułem i zrobiłem to. Bo to były też teksty bardzo bliskie księdzu. Modlitwa wędrownego Grajka na zamknięcie tej godziny naszego spotkania. Przy małej wiejskiej kapliczce, stojącej wedle drogi, ukląkł rzępoląc na skrzypkach wędrowny grajek ubogi. O.